أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات صبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سورة النازعات او دیتا سورت الساحرم وی او سورت الطعموتهم وی مکی سورت دے نزول کی یو اکی آیم دے تا سور نبع نرست و نازل دے تا سور انفتار نمخ دے ربط دا دے دا مخی سورت سرا یو خدا دے چې مخی زجر و منگرینو تا دی سورت کی تخویف دنیای ذکر کئی پا واقعا دا حلاکولو دا فرعون و دا قوم دا دارنگی مخی اثبات دا باعث اوشو پا دلو فقط دلته اثبات کوي په شواهد سره د ادلهونه دارنګه مکه تخویف او بشارت ذکرونه دي صورت کې ذکر دي د صفات او د پارا د استحقاق د دې دوه سيزونو چې اره تخویف مستحق شي د بشارت دارنګه د مکه صورت پاول کې زجر او تساؤل باندې د دې صورت په اخر کې زجر دي د غشان دي او دا سم ویل شي چې مخکې صورت کې تخفیف او بشارت او تفصیلی دلته دا غد وو ډلو ذکر دي چې څوک مستحق ته دغه بشارت او دغه تخفیف دي دا اور صورت اثبات د قیامت په شواهد او ذکر د احوال او تخفیف دنیوي اثبات د قیامت کې په شواهد او دارنګ په ذکر د احوال او په تخفیف دنیوي فاضل الله او اسماء الحسنا چې درې دي صفات فعلیه په یوه لسی خلاصه دالا چې دا اول نه 15 شواهد دي د پاره د اثبات د قدرت په باس باندې تر آیت څنګه پوری بیا 15 احوال ذکر کړي د حشر د شپږ آیات نو الله سپوري زجر د پینکار د باس 11 12 کې بیا دوه حال د حشر ذکر کړي 13 14 کې بیا تخفیف دنیوی په ذکر د احوال د فرعون لسو آیاتونو کې سره د ذکر د عذاب نه تر 26 آیات پوری بیا ذکر کړي عقلی دلایل لسو امور ذکر کړي په کې تر آیات 33 پوری بیا تخفیف ذکر کی په سلورو احوالو تر آیات 36 پورې بیا ترومبه ډلې صفات هغه ذکر کی دا غي ذکر کی او چې هغه صفات دا غي سبب اصل کې د عذاب تر 39 پورې بشارت فریق ثانی ته ذکر کی سره د صفاغه صفاتونه چې سبب د نجات 40 41 کې زانګي ذکر کی زجر په سوال په اړه د قیامت کې او جواب ورکی په سلورو طریقو تر اخر د سورت پورې بسم الله الذي خلق الموت والحياة الرحمن الذي لم يمنع الأشقياء عن الانتفاع بما في العالم الرحيم الذي أمن أخص عباده من فزع الطعمة الكبرى خاص ومدد دنم دا الله غزا چه پیدا کرده ده مرگ و جون رحمن ذاته نیدی منکڑی بدبخت خلق دفیدی غستونا پا غستش پا دنیا کی دی رحیم ذات دی امن ور کردی خاص و بندگانو لده گبراحت داغلوی هنگامینا دلوی مصیبت والنازعات غرقون والناشطات نشتام والنازعات غرقام گوادی هغه ملائک چراخ کی روح د کافر و پسخت سرا والناشطات نشرا والناشطات نشتا بیا گوادی هغه ملائک چې پران زی روح د ایمانواله پاسانه پرانستو والسابحات صبحا بیا گوادی هغه ملائک چې لامبو وهی لامبو وهل والسابقات سبقا بیا گوادی هغه ملائک چې مکی کی حکم د الله ته په مکی کېدو فل مدبرات امرا نو بیا گواهی هغه ملائک چې انتظام کوونکی دی دا غ بازی کارونو چې الله او تاسو پاره دی د ایک آیات نواله پنج پوری دا قسمونه دی او د شهادت د پاره دی مقسم به مقسم بیا د سيزونه دی چې دا پنځه د هغه صفاتونه دی او صفاتونه اصل کې په ځای د موصوف باندې قائم کړی دی او د دې وجه نه چې دخل په شهادت کې دي صفات ولنه دي صرف ذوات ولنه دي پیاده کې اختلاف دي د مفسرینو بعضو یې دا صفاتونه د یو موصوف دي او عطف د صفت په صفت باندې مشهور دي نو بنا په دې باندې قسم اصل کې یو دی یعنی اول واو قسمی دي او وروسته واونه چې دي دوه فیګانی دا لپاره د عطف دي او بعضو یې نه دا صفاتونه د جدا جدا موصوفات دي نو پنځه قسمونه دي چا چې وی چې دا صفاتونه د یو موصوف دي نو پای کې مشهور پنځه اقوال دي اگر چې اقوال پکې ډیر دي او دا پنځه پکې مشهور دي یو دا چې دا ټول صفاتونه د ملائکو دي چې په قبض د ارواح باندې مقرر دي لکه څنګه چې معنا ما وکړو دا قول پکې بهترو غیم قول دا او چې صفاتونه د حمله کوونکو اسونو دي لکه العادیات په شان روان دي دریم دا چې دا صفاتونه د نیکانو خلقو دي چې دعوت او تبلیغ د دین حق کوي څلورم دا صفاتونه د ستورو دي پنځم دا صفاتونه د ارواح او د نیکانو خلقو دي قنور اقوال پکې مشته غیر مشهور ته مفسر ابن جریر رائے دا ده چې دلیل قطعی د هیڅ یو موصوف په تعین نشته چې دا صفاتونه د هر موصوف سره مناسب او د قران د شان نه لري نه دا غټول مراد کې دي شي ته مفسر ابن عطیه المحرر الوجیز والا قول علامه علوسی نقل کړو چې هغه ما ته خلاف نه دی معلوم په دې خبره کې چې مراد به سره ملائک دي علامه علوسی وی چې دا خبره پټنه ده چې اکثر د اقوال لایق دي د شان د عظمت د قران سره لایق نه دي اکثر په کې داسې دي چې هغه لایق نه دي او پوره مناسبت نشته دا غي د قران سره خصوصا حمل کول د صفات او ستورو باندې د نجوميانو او د فلسفو د قول باطل تایید چې غي ستورو له تاثیر ثابتې دارنګ حمل کول په ارواح او د نیکانو بزرګانو باندې د کمقلو غلط خلقو د غلط اخیری تایید دی بیا چې هغه خیده لري چې اولیاء رستو د مرګ نوم عالم کې تصرف کوي باندې بیماران جوړي غرقیدونکو له نجات ورکوي مدد کوي په مقابله د دشمنانو کې ته په دې عقیده سره چې الله دا تصرفات دي تسپارلې دي سو کوي بعض دا خاص کې په پنځو اولیاء پورې الله مالوسی دا ټول جهل دی بلکې سری شرک دی ځکه دا خو مخلوق له الله په صفاتو کې برخه ورغولي البته دلته یو سوال دا راځي چې امام رازی تفسیری کبیر کې ویلي دي چې دا ارواح د بزرګانو دي دا غیر صفات ذکر کوي چې د بدنونو جدا شي ندی آثار او احوال په دنیا کې ښکارا کیږي بلکې کله وی یو ملشوی مرشد پیر صاحب خپل ژوندۍ مرید ته د پیدې خود نه ویږي دا غي جوابدار چې دا قول د امام رازی به دلیل دی فلسفي سړیو د قران حکیم دارنګ د توحید د نصوص صریح خلاف دی هغه نصوص چې دلالت کوي چې انبیاء کرام او اولیاء رستو د مرګ نه د دنیا ولا په حال نه دی خبر لکه سوره مائده یو اصل نه کې تاسو ته تیر شي دي او د دې ارواح بیا دنیا ته واپس نشي راتلی لکه دا مسله بار بار تیر شوی د سوره انبیاء 95 کې سوره یاسین 31 کې نو ډیر آیاتونه دي په نفي د ملک او تصرف کې د غیر الله نه دا غي نصوص په خلاف کې قول د اچا او د هیڅ مفسر نه دی معتبر کې امام رازی دی او غزالی دی او قبل دی او قبل دی بیا یې ودانا امام رازی دلیل نه پیش کړی خو خپل تایید کې قول د جالینوس راوړل دی چې جالینوس کا کاویلی دی چې ذات حیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور کله چې کارونو کې ګډ وډ شې نو د قبرونو والا نه مدد وغواړي چې جالینوس کا کاویلی دی هغه جالینوس خو یونانی حکیمو داغه د اسلام ثبوتم نشتا بل حدیث موضوعی دی دروغ جوړ شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دا عبرۃ القبور دا دروغ جوړ کړی لکه علامه علوسی دی مجموع الفتاوى کې مولانا عبدالحی لکھنوی البلاغ المبین کې شاول اللہ نور ډیرو اهل علم دې حدیث ته دروغجن ویل دي موضوعی اور کله چې موضوعی دې ندی تعویل کولم ناجایز دي عربي وجنا علامه علوسی په مراد کړل دي په امام رازی باندې چې دا غلطه خبره دلته نقل کړل ده دلته یو بل خبره رازی چې علامه علوسی تفسیر روح المانی کې ته مفسر علوسی دا عبارت معنا ده چې توقف نه په کار په دې خبره کې چ کله الله کرامت ورکی بازی اولیاء ول رستو د مرګ دا غینه ناغي بیا په سبب د کرامت خپل مریض جوړي او غرق شوی اخلاص یو باران وری وغیرہ وغیرہ اکل اخکارکی الله مشابه د شکل دا غولی نو کوي چې صدا الله نه دې ستري سوال کړي په حرمت دا غولی وي وردا صفه معلومیږي دې روندې جواب خواغلی چې مخکې تیر شو چې الله مالوسی په دې باندې هیڅ دلیل نه پیش کړی دا الله مالوسی قول هغه دلیل نه دا خبره تر سوچ دلیل پیش نه کی او د دې خلاف په تفسیر د سوره مائده کې تیر شوی د بحث الوسیله کې هغه ډېر خپل خبره کړی دا الله مالوسی الدا چې دوکه دې نه کی تعالی چې د مخلوق نه استغاثه غوښتونکې مدد غوښتونکې چې کله کله دا هغه اجد پوره شي او مقصد یې پوره شي یقینا دا ابتلا ده او امتحان دی له طرفه د الله نه او هغه لیکلیم دي چې کله شیطان په شکل د ولی مدد غوښتونکې ښکاره شي مدد غوښتونکې ده د دې ګمان کې چې دا د کرامت دی هغه وی هاته دا خو شیطان نشي دې گمراه کړی دی نه نه الله مالوسی هغه عبارت او دا عبارت بالکل متناقض دي نو پته ولګی چې دې مقام کې د مفسر صاحب نه لغزش شوی دی انسان دی ګل زیاده شو فیلان به لغزه فټ چې ډیری اتیان پکې مو کوي یاده سی وایا چې د کتاب کې باغیان او دس کړی دی دا پکې چار ځانه عبارت دلته ټومبلې تفسیر روح المانی کې او که دا خبره صحیح شي دا خو بیا د بت پرست واجتونو الله پوره کوي دا بت پرست به وشي دا کرامت د دې بت ته لایاذ بالله بلې خو د شرک دروازه ته پلاوي وای بار صورت معنا د دې آیاتونو بنا پاول کول چې دا صفات د ملائکو دي دا قسم دې پاغه ملائکو باندې چې راخي روحونه د کافرو په ډېرې سخته ایم خرقن مقول مطلق دې من غیر لفظي او قسم دې پاغه ملائکو چې را پرانځي ارواح د ایمانواله پاسان پرانستو سره او قسم دې پاغه ملائکه باندې چې زی راځي په مین د اسمان او زمکه کې پاسان او تلو راتلو سره په شانت د لامبو وهلو بوبو کې نشتن او سبحان مقول مطلق دي نو بیا قسم دې پاغه ملائکه چې سبقت کوي حکم د رب ته په سبقت کولو سره سبقن مقول مطلق دي نو بیا قسم دې پاغه ملائکه چې تدبیر کوي د بازي کارونو یا په امر د الله سره نامرن مقول به دي یا مقول له دي او تدبیر د ملائکه داسې دي چ الله په کوم کارونو باندې مقرر کړی نو هغه پوره پوره ادا کوي لکه یو نوکر ته څوک یو کار یو ډیوټیوس پاري او هغه ادا کوي کنه نه تدبیر نه مراد تصرفات د اولویت نه دي دا په دې مقام کې تحقیق به تر کولم دغه لکه څنګه چې زمونږ د سلفونو نقلو اگر چې دانو رقوال به بکیو مو خو به تر پکېم دغه چې د ملائکو دي او اکثر مفسرین هم دې له ترجیح ورکړي یا دې کې یو فائدہ ده اول درې صفاتونه په واو سره ذکر کړو چې ونازعات وناشطات والسابحات او وروسته دوی په فی سره ذکر کړو چې فالسابقات فالمدبرات دا ولي ځکه دا غمخ یو بر سره ارتباط او قرب نشتا د دې وجې نه په واو سره ذکر کړو او وروسته دوړو کې فی راولیدا ځکه چې دا غد په حالتونه په وستي او زرزر دي د مخ کې سره کړو او جواب قسم د دې پټ ته اصل کې رستو آیاتونو په غی دلالت کوي دا غواضی پسو په دیل توبا سن چې خامخا دوباره به ژوندۍ کړي شیطان سو یا لتو حاسبن خامخا به حساب کیږي شیطان سره معنا دا کارونه د ملائکه د ارواح سره دلیل لې چې دا ارواح په اختیار د الله کیږي کله چې وګړي نو بدن ته به واپس کی د پاره د جزاء او حساب کتاب فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفا پاغرز چوب لڑزیگی لڑزید انکے پاغرز چوب خوزیگی خوزول بو کی خوز انکے چاولش پیلے دام نتت باوہر رادفہ رابشی ورپسی رستو شپیلے رستو رات لنکے دا اصل کے ظرف دے جواب قسم چے پٹتے اور راجفہ کل چے متعدی شی رجف و مقولی پٹی راجفہ پا مانا دا اولش پیلے دے چ هغه به ټول ازمکه او ټول سیزونه وچړه کوي ټول بمړه شي سور شي په مخت ازمکه او کله چې ترجفه لازمی شي د بیا د الراجفنه مراد ازمکه ده چې پایګه بلوې زلزله راشي تتبع هر رادفه ورپسې به درست راتلونکي دا د مش په لاره د پاره د باس په دل موت او صحیح حدیث کې ثابت دي چې ردوالو شپېلو په منځ کې سلويخ کال فاصله ده په دې منځ کې نور څه نشته د دې وجه نه د مش په لاره ته رادفه او رادفه رادفه هغه ته وي چ بل سره په سوړلې شاته سوري کنه نو ګویا کې دا لوم بهش پیله دا بل سره نشته خور پسې بیا دغه مش پیله دغه سره بل خلقو لکه د خریړو د ځمکې نه روزي قلوب یوم یذ واجفا زړونه با په دغه رس باندې درزيدونکي زړونه به درزيږي خص غليدونکي به د خپل زینه اشاره دا چې اثر د هيبت دا غرو دي په زړونو باندې او ابصارها خاشعه سترګې بداغي لاندې کوزي وي وګوره د هيبت اثر پسترګو باندې مو شو قلوب النكره ده مراد کې بعضي زړونه دي مانړونه د کافرو واجب يريدون کې به ګډ وډ وي د خپل ځین لري کې دن کې او تخیدون کې وي الکه ویلې خپل راغې د ډېری یې دوي ابصارها کې ضمیر راجي د قلوب ده او مضاف حذف دی اصل کې ابصار اصحابها خاشع معنی سترګې ده د غزړونو والا خلقو به کوزي ذلیل به یا عجز به یقولون ویدی وسعنا لمردودون فی الحافره آیا موږ به واپس کړی شو زور حالت ته دا زجر دی په انکار د باس بعد الموت نو دا سبب دی د هیبت دلونو د سترګو چې مخکې تیر شو حافره لومبنی حالت د دنیا په دې وجه الحیات هغه حیات ته وی بعد الموت معنی انرجعو احیاء بعد موتنا مونږ به بیا ژوندی کیږو پس د مرګ نه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی چاوی حافره هغه ځمکې ته وی چې پای کې داغي قبرونه کنستې شي چاوی حافره ورته وی داد المسیر کې د جوزی غنه قوال لاوړو چا پکې نورم ذکر کړو نو اولنې حالت د دنیا یا ځمکه چې پای کې قبرونه کنستې شي یا اور د جهنم اورم به قول غره دی اولې حالت ایزا کننا ایزا من نخیر آیا کم وقت چی مونگا دوکی شو زاله راست قالو ندیوی تلک ایزن کرتون خاسرا دا خود اغا وقت دوباره رات للی دا تاوان تاوانی دام زجر ده و زیاد تعجب ده په نسبت دمخ که چی دیوی مونگا بیا واپس کیو بیا با مونگا تجون را کئی چی کل مونگا دوکی شو زاله شو راست شو نخیره وی زړو ته زرو زرو ته ډډو خالی ته او دیوی دا خو بیا دوباره راتللی ډېر د تاوان واپس کېدل تاوانی دی په طریقه د استهزاء وی چې کله دنیا ته واپس راشو نو زمونږ مالونه کورونه وغیرہ خو بنیر دا خو زمونږ نقصان یې کنه یاداش دا به خسرانی پاغه چا باندې چې اوس داغه تکلیف کوي یا واپس کېدل اور ته واپس د خسران دا یا خاطر په معنا د کاذبتون باطلتون راځي باطل وروړه فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ يَقِينًا دا اوچغه د یو پیدا هم به ساحران او دغه وخت به دی پډا گئی دا تفویض دی په اسباد د قیامت په اسانه طریقه زجرا आवाज په زور نه مراد دې دوه مشپېلې ده او په دې تعبیر کې اشاره ده چې دې आवाज سر بټول خلق دريږي او رستو بنشیتلې او محشر ته به جمع کیږي واحد لمن دیم کړت تاجت نشته لکه سوره نحل 77 آیات او سوره قمر 50 کې ذکر شیو پیزا هم بس ساحره نو دغه وخت به دا خلق په ډاګوي ساحره مخ د ځمکې ته وی چې صفا میدانی مانه د خټې د ځمکې نه په بهر میدان ته روزي چې نه به غرونه وي نه به ډېرې وي نه به کندي لکه سوره کهف کې اوسل وی خو سوره طه یې اوسل وکی تیر شي وو دا ځمکه به یو اواره کې الله هل اتاک حدیث موسی یقینا راغله تا ته خبر د موسی علیه السلام اذنا داه ربه کل چه آوازو پا آغا تر رب داغو بالواد المقدسی پا آغا میدان پاک توا چه نمی توا ده دی واقع ذکر کولو که رستو منکرینو تا تخفیف دنیاوی ری پا احلاق دا فرعون سر دا آل داغنا اگر چه دیر طاقت ورو مطلب دا منکرین با امدازاب دا اللہ نا بچ نشی لکا چه فرعون بچ نشو او دارنگی پا دیکی تصریح دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دارنگی دا اثبات دا باس بعد الموت دا پارا بلد طریقہ دا کنن حل استفهام تقریری د پاره تاکیدی په معنا د قدر ازي د دې صورت د نزول نمخ کې دا قصه بار بار بیان شوې ده کنه نو ځکه وي یقینا تا ته راغلي د خبر د موسی عليه السلام اذن اداهو اذ متعلق د په لفظ د حدیث پورې دا کله اذن اداهو کله چې आवाज وکړه ندا او کلام صفت د الله دی واد المقدس وادي پاک کې توا نومې توا لري سورۃ طه دله سیاحت کې تیر شو چې توا د اغې نوم نه ځکه توی اصل کې ویران غخته کې دوتا او په یوه کې مله برکات نه غوستي دي برکات په کې را نه غوستي دي نو موسی عليه السلام ته الله سوې ذهب الى فرعون لاړ شه فرعون ته انه توغا یقینا هغه سرکشي کړي دا نو فقل ورته وایا هل لك الى ان تزكى ايات غوالي دا چې ته ځان پاک کې واهديك الى ربك او دا چې لارو خیم تا تا پا طرف دربستا پا تخشان او بیرهگی تو دا تفصیل دا غنی داده فرعون مطلب و سر قوم مرادی لیکن تخصیص د هغه دی وجنو کو چې هغه مقتدا او مشر کنه او خلق لرا د هر دین نه منکړیو سیوا د خپل دین نه او دا هغه طغیان کنه انه طغا کې ذکر دی چې د حد نه تجاوز کول په کفر او شرک سره کړیو او په خلق باندې ظلم هم کو او د حق دین نه خلق منکاو نفقل حلکا دا طریقه له دعوت د پنرم لهجه باندې هل لفظ د پاره ترغیب دی او مقصد په کې طلب مقصد طلب دی نابت دی حق ته یره حق ته نه مونید کیږي حق ته نه ورګرځي هل لکا استار رغبت شته دی خبره ته انت زکام پر الی دلالت کوي په تضمین د ترغیب او دعوت معنا ارغبک و ادعوک الی انت زکا مفسرین وی تعالی ترغیب در کومه تارا بلم دیتا چې ځان پاک کی تزکیه پاکوالی باطینی دی ویلی شي اوغه حاصلېږي په توحید اشاره ده چې شرک او کفر پلیتی ده دا غینه پاکوالی حاصلېږي په ایمان او توحید سره او دا تزکیه مستلزم ده بشکې دور ده عذاب نه واهدیک الی ربک اشاره ده چې فرعون په شرک فی ربوبیت کې مبتلا و داغه دلیل د توحید د ربوبیت تشکول ضروری او معرفت در رب دا مستلزم خشیت لا یری لا د دې وجنه فتح شاع په فیصل ذکر کو لکه انما یخش الله من عباده العلماء دلیل لپاره دې خبره باندې بیا نو وجره ترتیب د تزکیه او د هدایت دادا چې تزکیه اشاره د تخلیه د خالق کولو ته او هدایت اشاره د تحلیه ته معنا اول شرک د عاقدین استلی او بیا په توحید سره خیسته کولی او د دین رستو بیا مرتبه د خشیت ته او خشیت مستلزم دی په ټول دین باندې استقامت لا ځکه چې په دې کې امتثال د اوامر او اجتناب د منهیاتو داخل لیکنه فاراه الايه الكبرى وی خود لا اغت نخلو یام دې آیت نه د فرعونانو لس حالات ذکر کړي طریقه د انکار داغي او عذاب آیت الکبرى اسم جنس ته مراد د دین هغه ټول نه معجزات چې موسی علی السلام راوړي بعضی مفسرین دا خاص کړي د معجزې د عصا پورې همسا چغه په ظاهر کې یو معجزه وا او په اصل کې ډیرو معجزات ته شامل وا لکه انقلاب د جنسو دارنګ حیات او ژوند راتله په جماعت کې دارنګ اجزاء ریدل دارنګ تیرول د ډیرو سيزونو دارنګ لوی قوت او غلبه حاصلېدل نو معجزه یو ده خو ګڼو معجزات له مشتمل لکه کبرا وته وي په تاول کې د لوی معجزه را دلیل په نبوت د موسی علی السلام او دلیل په عظیم قدرت د الله باندې فکذب او عصوا نو تکذیب په فرعون او نافرمانی وکړم تکذیب په جبه باندې او عصیان په عمل سره یا تکذیب د نبوت د موسی علی السلام او عصیان د الله وکړه نو ثم ادبر یسا د شاو ګرځولا چې کوشش وکاوم ادبر من د خپل گمراهه نه رستو د نورو خلکو د گمراه کولو کوشش کول ځکه دوال هم خو مو دلمو ادبر شای کړه حتا ادبر شیو ګرځول موسی علی السلام ته معنا غته خبرې کول پرې خودو اراده د مقابله یو کا یا شاو ګرځول د وجه د یری داغه غټ قمار نه کنه د صوبان نه یسا کوم به خبرو کو اول د توجیهات پات برګه نو معنا دا چې کوشش شروع کو د پاره د مقابله کولو د پاره د جمع کولو د جادوګرو او کله اخیری خبره والو نو معنا دا چې منډې والې د پاره د بچکې دو د خامار نه دا معنی کولې شي دلته یې ساکي ځکه سا یې منډې والو ته هم وي په حشره نو راجمع کړل جادوګر فنا دانو آواز یې وکړو یا راجمع کړل خلق نو آواز یې وکړو فقال نو وی وی انا ربکم الاعلى زه یم رب ستاسو چته خلق راجمع کړو دا آواز اورولو د پاره یو معنا یا جادوګر راجمع کړو د سحر کولو د پاره یہ لخر راجہ مکڑے نو اعلان او کچھ انا ربکم الاعلى ابن کثیر ذکر کړی دی چې دا کلمه د فرعون داغه کلمې نه چې په سوره قصص 41 آیات کې ذکر ده سلویخ کال رستو ده معنی داغه کلمې مقصد خدا او چې فرعون شرک فی الالوهیت کو او دې کلمې مطلب دا لري چې دې مشرک فی الربوبیت وکا ربکم الاعلى مطلب سو چې دنیا خو صرف مصر دی خلکو ته داخوله دا کوئی چین د خان او غیر دنیا لیدلې و چې بس دا ټوله دنیا دا مصر دی او د دې ټول تصرفات او انتظامات زما په اختیار کې دي په زمانه پر بل تدبیر کوونکې نشتا مانه دا الله را تصرف او تدبیر کولونه انکار وکوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجري من تحتي اواز مفسرین وی به مراد داو چې نور الیه هم ارباب دی اریو د یو حاجت پوره کولو یا د یو خاص مصیبت لري کولو ذمہ وار دی څوک د لیوانو دی څوک د جړو دی څوک د تبه څوک د ټوخي دی او زه چې فرعون یې منو یې زه ټول حاجات پوره کولو ذمہ وار یم نو د نور نه اعلی شوم کنه انا ربکم الاعلا دا دلیل لدی خبر نه دی چې کنه فرعون د خالق نه منکرو نو دهریو کنه بلکې د ربوبیت د الله نه په معنا ر تصرف او د تدبیر کولو منکرو او ځان د پاره دا داوا کوله نو فاخذه الله نکال الاخره والاولى ونیو دلر الله پس ازاد آخرت او د دنیا سرام الله اونی ونو دا سیونی وو چې دوا سزا غانی ولا ورکړي یو سزا یې ورکړه آخره ایو سزا یې ورکړه اوله ځکه سورې شعراء کې تیر شویر دی او بل خبره کړې وکنه اوس ما تاسو ته وی بل کلمه ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي اياها مان على الطين ما وی بل اله ما ته نه دی معلوم ځان اله کړه عدل ته انا ربكم لا لګا نو په دې خبره او پاغه مخکنه دواړو خبرو الله سزا ورکړه یو معنی دا ده یا مقصد بری مقام کې د آخرت نه قیامت کا مانا د دنیا او د آخرت دواړو عذاب پر راغې او ابن کثیر صرف دا معنا صحیح ګرځولې ده ځکه دلیل په سوره هود 99 او د سوره قصص 41 آیات ته لیکن سوچ چې کینو لفظ د نکال دلالت کوي چې اوله معنا غوړه ده او دا رنګ عبرت چې اگر اتون کې دلالت په اوله معنا باندې کوي اوله معنا سو معنا الله سزا ورکړه دا هغه مخکنه خبرې مو دروستنه خبرې هم وکړه ابن کثیر معنا والو د دنیا سزا ورکړه او د آخرت غبومینو دواړو کې راګیر کو غریب کرا دي ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا یقینا پدې کې خامخا عبرت ته هغه چاله چې یریږي د الله نه دې کې فائدې دی واقعي د رستو خلقو د پاره ذکر کړي نو عبرت د منکرینو لپاره د فرعون سره او عبرت د نبی صلی الله علیه وسلم او ایمان والو لپاره امداد د الله او صبر کولو انتم اشد خلقا ام السماء بناها دې آیاتونو کې لس دلائل د باس بعد الموت ذکر کړي واقع د فرعون دلیل د قدرت د الله نو دا دنیا بر او کتم دلیل د قدرت د الله نو باس بعد الموت هم کولی شي کنه اانتم اشد خلقا آیاتا سو ډیر کلک پیدائش والے ام السما او یا کا اسمان بنا ها جو کړل الله هغه رفع سم کها پورته جو کړل چھتاږي پسواه نو برابر کړی دے واغطش لیلها او تیار کړی د شپداږي او اخرج ضحاها او کار کړی دے سباږي وخت صاح داږي استفهام د توبیخ او زجر د پاره دی مقام کې او استفهام انکاری دی مانا ستاسو پیدائش خو سخ نه دی بلکې پیدائش د اسمانونو غټ ته کنه لکه سوره غافر کې او پنځوس کې درشي وو رفع سم کها دا تفسیر د بنا دی کنه سم کوئی اوچتا او مراد د دینه سقف دی د اسمان چت فسواها من او ارکړه دی بغیر د تفاوت نه او بغیر د 14 د فتورو کو غوالی نه اغطشا دا د لیل او ضحا اضافت سما تکړه دی په دې مقام کې ذکر دی دواړو تعلق د نور اس کو مې سره دی او غت واړه منسوب دی اسمان ته کنه د دې وجنه مزا اضافت هغه تکړه دی ضحا ها مراد د دینه بیا ورځ ده لیکن په وخت د ضحا کې ډیر رڼا ای کنه د دې وجنه تعبیر یو کو او د شپې لوی فائدہ تیار ده نو غت شي ذکر کو او د ورځې لوی فائدہ رڼا ده او بار و دل دی او کار کې دل دی نو ضحا او اخرجه ذکر کو هر یو سره مناسب ټکی راوړو او الارض بعد ذلك دحاها ازمکا پس دینا غلاولی دا حقام دا دلیل علوی نیرستو دلیل سفری پیش کنه دا دلیل سفری دی دحا دحووی غلولو دا بستا پار بگی او برابرولو دا دا پار دا وسیدو ایتم دحووی بعد ذلك سوال داره چرا دی آیات نخو معلومی گی چیزمکا دا اسمان نیرستو جوڑا کری دا او سور بقره 29 آیات که تاستو تیرشوی دی احامیم سیجدن هم که ځمکه مخ کې پیدا کړی ده حالته کې خبره شی وو تحقیق شی وو او بعضی تحقیق سوره بقره کې تیر شوی دی حامیم سجده کې ابن کثیر تفسیر د سوره بقره کې ویلو چې پیدایش د ځمکه مخ کې لري د اسمان نه هغه یې په دې کې د علماو د اختلاف نه خبر نه ما معنی اجماعي خبره ده ما سی واد هغه نه چې ابن جرير د قتاده نه روایت کړلې او قرطبي په دې کې توقف کړلې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه دې تپوس شو ناغه جواب وکړ چې زمکه د اسمان نمخې پیدا شوې ده لیکن غوړول شي رستره د اسمان نه یو د زمکه پیدایش دی هغه مخ کې شوې ده یو د زمکه ده ولا د دې غوړول نه نو غوړول رستو کړو او قرطبی دلته بل توجیه دا څه کړی دا چې دا بعد په معنا د معاده مان از مکه سره د دینه غړولې ده او مان د مئیت ده چې په پیدایش کې دواړه ملګری دي اگر چې یو مخ کې بل رستو دی او دې ته تعقیب ذکری هم وي او از مکه پس دینه دا اور غړولې ده اخرج منها ماها ومرها ریس دې دا وینا از مکه نه او په داغي او غیاګانې داغي والجبال ارساها او غونه او درولې دي الله مطالکم د پار د فې دې تاسو ولیا نه مکو د پار د تارو تاسو ور دې مقام کې اخرج منها حرف عطف رونل چې وا اخرج منها اشاره د جدا تفسیر د ده وې کنه مان نه رونه او غونه پکې جوړ کړو د مخلوق د بیرې د پار تیار شو کنه اما اها مراد د وینو بود چینو کویان و غیره دي چې دا وب پزمکه کې امانت پرتی دی او پاسل کې وباس مانی وي او مرعاها مراد د دین هغه بوټي اونې دي چې د انسانانو فېدی پاګی باندې موقوف دي دانی هر قسم میوه هر قسم لرګي او کپڑے او ور چې د زمکه د لرګونه پیدا کیږي او مال به چې د وګونه پیدا کیږي دا ټول مراد دي اول جبال دا منسوب دي په شرط تفسیر او پهله پټه چې روستو فعل داوی تفسیر کوي معنی اسبت الجبال ارسل جبال ارسا ارساسل کې وی کلکول د ویخنه معنی په شانت د میخونی په زمکه مضبوط ټک وهلې دي لکه څنګه چې می خړې دیوال کې ټک وی اول جبال او تادم تیرشی کنه متا اندم فول له لري د مخ کې دواړو فعلونو اخرج او ارسا د پاره دا اخراج او ارسا ولي کړی د متا ان دا وجه د مخ کې د پاره کنه لته اشاره ده چې په وګو ګټو غونو غرونو کې د انسانانو داغي د سارو د پاره د ژوند تیرولو بشمار اسباب شته نو فاذا جاءت الطامه الكبرى نو کله چې راوشي هغه هنګامه لویا یوم یتذکر الانسان ما سعى فذكر الزیادی به انسان هغه عمل چې د کړې وي او برزت الجحیم او کار بکلی شي جهنم لمن یرا هغه چار چې ویني دا تخویف یو خروی دی ذکر کوي هیبتونه د قیامت تر 39 آیات پورې تو عامه پاسل کې هغه سیلاب دوبو ته وي چې کویان کند و غیر ار سره ډک کی توم دفن کولو او چتوالی ته وي نو دا نوم د قیامت ته داسې مصیبت چې پارسیز به هاته او کیو د هر مصیبت نه ووچتی هر مصیبت هر مصیبت به داغې د لاندې دا د ټولو مصائبو د پاسه دی ځکه وته توامۃ الکبرا وي کله چې راشي هغه هنګامه لویا اچھا وي وینا دار توم نه دی او توم اصل کې چې یو سړی د هیبت د وجې خبرې نشي کولی تم تم کوي نه دی تم توامه ځکه وي چې دومره لوی هیبت دی چې خولې به بندې شي د خولې نه به آواز نه روځي دواړه تعبیره دلته کېدی شي ځکه وته توامه وي نو توم دا قیامت نوم شو توام ما داسې مصیبت کې پاسې زیاته کوي یوم یتذکر الانسان پدغره زیادې به انسان دا ظرف دې جهات ته پاره کنه ادا پشان د سورې فجر 23 آیات پدغره زیادې به انسان ما سا عمل چې د کړې ما موصوله یا ما مصدری دواړه غستې شي یتذکرو کې اشاره ده چې انسان په دنیا کې سعملو کې ناغه ییر کی لکه سورې مجادله شپږ ما آیات کې دې شي او برزتو داوم د یاداش سبب دی چې جهنم پر مخ کې کړي شلې مې یرا مراد د دینه هر صاحب د رؤیت د ک مؤمن ک کافری ذکر دینه رسو تفصیل د داړو فریقو دی او مؤمن چې جهنم اوینه نو قدر د نعمت د جنت په سر ډیر شي تفاما من توغا هر چا غ سوګ دی چې سر کشي کړي وا وا سر الحیات الدنیا او ورکړي او ژوند د دنیا فین الجحیم هی المأوا یقینا جهنم دا زید ورتلو دا غلې دا جواب دی د فیضا د پاره او تقسیم د خلقو لري دوه قسمونه ته چې او طاغی کافر دی او بل مؤمن کامل دی او ذکر د فاسق پاک سره آیاتونو کې پټ ساتلې د پاره د خوف دا غو درجه دا غو طاغا د حدود شرعیو نه تجاوز کړی دی حقوق الله برباد کړی دی حقوق العباد برباد کړی دی بیا په طغیان کې انتهایی درجه مرادی چې هغه کفر او شرک دی وا اثر الحیات الدنیا ورکلې ژوند د دنیا مانه دنیا په مینه کې دومره اخته شوی دی چې آخرت ته بالکل ییر دی اداعات د سبب دی په مسبب باندې فین الجحیم هی المأوا یقینا جهنم دا زیاده ورتلو دا غلی یہ ضمیر فعل د پاره د حسر او تاکید دی مقام کې او دا قرینه ده چې طاغا طاغی دا کافر دی او مشرک دی ځکه دلته دا ټکی ذکر کړو مأوا هی المأوا نو دا زمیر د پاره د حسر او تاکید خاص جهنم د ټټی کانه د بل چانه یو قسم حسر راولی کلام کې او اما من خاف مقام ربه اور چې هغه سوق دی چیر کړی دا دودری دو در رب خپل نه مانا دودری دو نه په دربار در رب خپل کې ونه هن نفسان الهوا او من کړی له ځان د خواهش نه فإن الجنة هي المأوى نو یقینا جنت دا زید ورتلو دا غدی دا بشارت کې دیم قسم تا مقام ربه مقام مصدر میمی په معنا د قیام دی او اضافت مفعول ته دی اضافت فاعل ته دی اضافت مون مفعول ته کو نو بیا په آخرت کې مراد دی معنا او دریدل مقام خدربو پر روز د حساب کې یا په دنیا کې مراد دی معنا په خو د ګناه کولو کې د الله د پېښه نه ویریږي نو ګناه پری دی اکه چې د مونږ اضافت فاعل ته کو نو معنا بس قیام دربو یریږي د سنا یریږي د دین چې الله زما په سر حاضر دی د حضور درب نه ښه ته د ګناهونو نه ځان ساتي او نه هن نفس عن الهوا دا تر د مسبب دی په سبب باندې معنی یرا سبب د منع کېدو د ګناهونو نه ده نفس خو اماره بسو دی که نه نو هغه اتباع د خواهش کوي نو دی بندی د فکر او ارادې د خواهشاتو نه منع کول کوي سهل ابن عبدالله تستوري وي وی پریخودل د هوا چابی د جنت ته یو سړی خپل خواهش پری دی د خو د لاندې کې جنت حاصل کو دارنګې تابعداری د خواهشو دا چابی د جهنم ده د ګناهونو ده ذکر ونه هن نفس عن الهوا نو فإن الجنة هي المأوى دي کې مشوره کې سره کنه بادشاه خدي ته وي یو بل سره روان شو په خبرو کې ناخذ وته ته جهنمی ناغه وته کده جهنمی نو ته په ما طلاق ہے طلاق ورکړو مسله ته خوشي دا اوس په ما طلاق را کړه طلاق نه ده مولا نه نو وخت یو مولا نه ته پوس کوي چې جنتی مکه جهنمی هغه مونږ ته پته ده ته جنتی کې جهنمی دا خو الله ته پته دی عالم راغه چا د امام یوسف واقعه ذکر کړی و هغه وی بادشاه صاحب ته جواب درکوم دا علماء پرې د غریبانن خو یې تر تانه او تاسو کوم ته چې بلوغ تر رسیدلې کنه سوار له سوکالو ته دا غي نه رسو دنه چې ته زنا شوې ده هغه دا چې سوچ کو کو کو نو وی اوزل مې اراده کړی و کیسه و تاو کا کینه او دغه شانتي چلو شو بیا زم ما پلار نو ما پیسې غیله راولې چې هغه څه غوښتل خوې په دغه وخت کې چې کله ما ته دا مخې ته شو چې پلار مې نشته نو الله خوشته چې ما ویني او په ما باندې یو هیبت راغې وی دغه شان مې راغر ولا بار وروته نو یې نږدې شو نه ما ناغه ته وی ته جنتی نا هغه مولانو تنکو ته وی دار څنګه وجه جنتی دی جنتی نو خذفین کلا کنه شو کنه ځکه خذې دی کته ځان نه نه په ما تلاغه کنه خو دې تر څنګه دا او هدا ورکل چې دی جنتی دی کنه دا هغه ته قران هم نه لیلې الله خپل کتاب کې نو یو اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى کوم سره چې هغه د خواهش نه ځان دا الله د یری نه بندو ساتي ځان بچ کی نو په هي جنتی زه ده فان الجنه هي المأوى جنت دا غزه دی او کم سړی چې هغه داسې ونه کی بلکې خواهش پسی شي او اثر الحیف ان الجحیم هی المأوى دا جنتی دی یسالونک عن الساعه تپوس کی دا خلقستانه په بار د قیامت کې ایان مرسا چې کله به راتلل داغي کله به ودریدل داغي مرسا ارسا ته وی ارسا سل کې دی ته وی چې کشته په اوبو کې لکسات د پاره خلق یا جازي د اوبو اغا مانکیان لګرام کوي یو خپل خو لنګری ولي لنګری وته وي دا لنګری یو خپل خو ولي او جاس په بو کې په زیودريږي غته ارسا وي ښا نو مراد دې مقام کې ته قیامت راتللی کله به ودرې دل داغه معنا زجر دې په انکار د قیامت رستو د ذکر کولو د احوال او داغه نه او مرسا مصدر میمی دې یا ظرف دې فيما انت من ذکرا پس کې ته د یاداش داغه نه پس کې مانا دا جواب دی په طریقه رات صلی نبی علیہ السلام تا فیما خبر مقدم دی وانت مبتدا مؤخر دا استفهام انکاری دی ذکر کول او بیانول د وخت معینه د قیامت تا سره داغه علم هیڅ ذریعہ نشتا فیما انت من ذکرا ذکرا اضافت د مصدر دی مفعول تو فاعل پټه مانا فیما ذکراک ایاها اصل کې دا سره فیما انت من ذکراک ایاها الی ربک منتها ستار رب تا اخی تا رب طرف تا ګرځیدل د علم داغي دي معنا انتها د علم داغي الله تعالی بل چاته د علم نشتا تا رب ته منتها د علم داغي ده دا. الی ربک د مخ کې وروړو د پاره تخصیص او حصر او منتها علم ها مرادی یعنی د چانه چې تپوس د قیامت بارک یوشي ناغیر راجی کی الله تعالی چې الله ته پته ده او علم د دې په الله پورې خاص دی لکه سوره حامیم سجده 47 آیات او سوره اعراف 137 کې ذکر شوی مثلا انما انت منذر من يخشى یقینا ته يرون کې دا غا چای چې یریږي د قیامت نه او شان د منذر د پاره نفس علم د قیامت دراتو په دلیلونو کافی دی اور چې علم د معین وخت دی ناغه د نذیر د پاره ضروری نه دی من يخشى تخصیص د دې وجه نه دی چې دا انذار نه فائدہ د خشیت والی اخلي لکه سوره یاسین کې چې انذار نه فائدہ د خشیت والی د یریدو والی کنه ناغه ته فائدہ ده ځکه وی کنی نبی علیہ السلام انذار کو عام و نبی سے مطلب شو چې ته يرون کې هغه چاله چې یریږي چې څوک نه یریږي ولې هغه بیان کوون کې نو وینا هغه فائدہ نه شو هغه ته کنه فائدہ هغه چا هغه ست چې غیر د آخرت نو کړو ځکه هغه ذکر کړو ښا کانهم یوم يرونها گویا کې چې دی په کمرز وګویني دا قیامت نو لم يلبسو ګمان به کې چې نو حساب شوی الا عشیتن مگر یوم ازی کرے او دوحا ها یا وخت د ساخ د مازیګر پشان دا جواب دی په بل طریقه مانه دی خو سوالونه کوي د قیامت په اړه کې د دې وجنه چې د دنیا ژوند و دړي وګت کاری لیکن کله چې دی قیامت ویني نو فیصله به وکړي چې د دنیا عمر خونی مروزونو عمر د جمی مازیګر دی تیر بشي کنه تا خو مازیګرو کانهم په معنا د یظنو نه او دې مدخول لم يلبسو دی او عشیه نماز پخینا تر ډوبېدو د نور پورې دی وخت ویل کیږي او دوحا ها که ها زمیر راجه ده عشیه تا. یه سوال لادی چې دوحا خود در وزی تکڑه را در آخطو در نور نه تر زوال تر نور پوری مانه تر یه ولسیم و بجو پوری دیتا ہوئی. نو اضافت عشیه تن تا ولیو شو. عشیه خود ماسبخیم نروس توی تیم دیکنه. نو جوابو که چه دا اضافت در وزی در ادنا ملابست نده. او اشاره ده چې وقت در دوحا برابر ده تقریبا در وقت در عشیه تره. مانه نیم روز ده او داسې په سوره احقاب 35 آیات کې تیر شوی دی. او ساعت چې په سوره احقاف کې راغلی دی عام دی عشیه او دوحا دواړو ته شامل دی ندی سو منافات شته کورنۍ کې نو کانهم یوم يرونها گویا کې دی په کمرس چې وویني هغه لم یلبسو ګمان به وکړي چې دی نه دی سار شوي الا عشیه او دوحا ها مگر یو ماخامی یا یو سبایی په شان ته د ماخامی د مازیګری بیا وګوره صورت کې خاص شهادات او پاول کې داغین رسو تسمیه د قیامت و تامت الکبرا دارنگ تواغین او خائفین عن اللہ دوارے ذکر کلو یو تا تخفیف و بلد بشارت و دار صورت امتیازات کیا ہوتا بورے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قسم ملی پاغ ملائک و یا گواد یغ ملائک چراخی روحون دا کافر و پسختے سرا وَالنَّاشِتَاتِ نَشْتَا یا گواد یغ ملائک چراو باسی ارواح دا ایمان والا پا خوشالے و پاسانے والصابحات صبحا بیا گوادی اغا ملائک چی روان دی دا اللہ حکم منلو تا پروانی دو لکا لامبوچی ہوئی والصابقات صبقا بیا گوادی اغا ملائک چی اڑان دی کی گی دا اللہ حکم منلو تا پوڑان دی والی فالمدبرات امرا بیا گوادی اغا ملائک چی تدبیر کی دا اغا پازی کارنو چی اللہ و تسپار لی دی یوم ترجف الراجفا فاغرس چوب لرزیگی لرزیدن کے خوزول بو کی خوزون کے تتبع ہر رادفا ورپسی بید بیما دے مشکل ہے قلوب یوم ایذ واجفا زلون باپا دغرز غلیدون کی دخپل زینا ابو سوار و آخاشا سرگی داغی با زلیلی سرگی داغی با راکوزی یقولونا ویبا اینا لمردودونا فی الحافرہ آیا من واپس گردی دی شروع بنی حالتا یا اس ہوئی دنیا کی استحضا کی وی دا خلق اینا لمردودونا آیا مونگا واپس گرزولی شو فی الحافرہ رنبنی حالت تا یا اور تا ایزا کننا ایزا من نخیرا آیا کل چشو مونگا اڈو کی زار اڈو کی وچ اڈو کی رواست قالو دیوی از دل کا ایزن کر رتن خاسرہ دا پدغ وقتی واپسی دا نقصان فا انما ہی زجرتن واحدا یقینن دا چغ دا یوش پیلے دا یو فا ایزا هم بساہرہ دغه وخت کې بعد خلق پډا گئی او میدان وې هل اتا کا حدیث موسی یقینا راغله تا ته خبر د موسی علی السلام اذنا داه رب کله چې आवाज وکړه رب داغ بل وادل مقدس طوا باغ میدان پاک کې چنو می تواله اذهب لال شا الى فرعون فرعون ته انه توغا یقینا غسر کشی کړي را وقل نور ته وایا هل لك آیات رغبت شتا آیات مینشتا الى ان تزکا دیتا چې ته هدایت واخلې دیتا چې ته ځان پاک کې واهدیه ک الى ربک او خونو کم تا تا پا طرف در ربستا پا تخشانو چی تو یریگی فاراهو الآیت الكبرا نوی خودل آغتا نخلویا پا کذبانو آغت تکذیبو کوا آسوانا فرمانی اکڑا تم ادبرا بیشاکڑا یسعا چی کوششی کوا دا مقابلی پا حشرانو راجم ایک خلق پنادانو آوازو کوا غیتا تقریریو کوا فقالا نویوی انا ربکم الآلا زیم ربستاسو زورور فاغذ اللہ نکال الآخرت والاولا نونیو اللہ اغا پس ازا عذاب دا رستنے خبریم و دا مخکنے خبریم یا فازاب دا دنیا آخرت و دا دنیا ان فی ذالک العبرت اللی من یخشا یقیناً پدے که خامخا عبرت دا غچا چی یرکی دا اللہ نا انتم اشد خلقاً آیاتاسو دیر کلک او سخت پیدائش والے ام السماو یا کاسمان بناها چی جو کردی اللہ اغا رفا سمکہا پورتے پیدا کردے دے چتاغے پورتے جو کردے دے چتاغے فسواہا نو برابر کردے دے واغت وشا لیلہا اتیار کردے دے شپ داغے واخرج دوحاہا رو باسلے دے وقت ساخ داغے والارض بعد ذالک دہاہا اوزمک رستو ددین غلولی داغا اخرج منہا رو باسلی دے ازمکینا ماہا و بداغے ومرعاہا و گیاگانی داغے اوزرگونی والجبال ارساہا او غرون کلکڑی دیاغا او درولی دیاغا مطال لکم ستاسو دا فیدی دا پارا ولی انعامکم ستاسو دا سارو دا فیدی دا پارا ستاسو دا دنگرو دا فیدی دا پارا فیدا جا اتی طوام مطل کبرا نو کل شرابشی اغا آفت خل بند انکے یا اغا هنگام لویا یوم اے تذکر الانسانو پا غرز یادی و انسان ما سا اغا عمل چی دکڑے دے و بر رزت الجحیمو کارب اکلشی جہنم لمن یراغ چال چوینیے فاما من طغا ارچه غصوب ده چه سرکشی کرده و آثر الحیات دنیا او غرکل ده جوند دنیا فا ان الجحیم هی المعوا یقینا جهنم دازه ده وردلو داغه ده واما من خاف مقام ربه ارچه غصوب ده چه یره کرده ده پیشه ده رب خپلنا تو دریدونا پا دربار ده رب خپل گی یا یره کرده ده الله ده علم و ده قدرتنا و نه النفس عن الهوا او من کرده خپل زان ده خواهشنا فإن الجنة هي المأوى بشك جنة دا زيد ورتلو دا غدي يسألونك تفوس كي داخل اختانا عن الساعة ببارد قيامت كي ايانا مرساها چه كلبي قائم دل دا غي كلبي راتل دا غي كلبي ودري دل دا غي فيما انت من ذكرا فسشي كي تو دا غي دا ياداش دا وخنا الى ربك منتحاها تاربت انتحا دا علم دا غي دا انما انت منذر من يخشاها یقیناً تو بیان د یری کو ان کی هغه چاته چې یریږي د دین کانهم یوم يرونها ویا کی چې دی په کوم ورځ چې وبویني دا نلم یلبسو ګمان بو کی چې نوې سار شوی په دنیا کې الا عشیه مگر یوم ازګره او دوحاها یا وخت د ساخ نماز ګر پشان